हमें कीटाणुओं के बारे में कैसा जाना। पांचवा भाग। इससे रेडी इस निष्कर्ष पर पहुंचा, भुतंगों ने सड़ते मांस पर छोटे अंडे दिए और उन अंडों में से ही इल्लियां बाहर निकली। उन इल्लियों ने मांस खाया और उनसे ही बाद में भुतंगे निकले, बिल्कुल उसी तरह जैसे इलियों से तितलियां बाहर निकलती हैं। रेडी के ज़माने में माइक्रोस्कोप थे, उनकी मदद से मांस में भुनगों द्वारा से ये अंडों को देखा जा सका। क्या यह संभव था कि सभी जीव, सभी कीड़े मकोड़े अन्य कीड़े मकोड़ों द्वारा से ये अंडों में से उपजे हों? मतलब हर एक जीव मृत पदार्थ से पैदा ना होकर किसी न किसी अन्य जीव से ही उत्पन्न हुआ हो। क्या इसके मतलब स्वयंस्फूर्त प्रजनन की अवधारण गलत थी? जीवशास्त्रियों ने भले ही स्वयंस्फूर्त प्रजनन की अवधारणा को त्याग दिया हो, परंतु रेडी के प्रयोग के कुछ समय बाद ही लेविनहुक ने जीवाणुओं की खोज की। इन जीवाणुओं की बनावट सबसे सरलतम कीड़ों से भी सरल थी। इन जीवाणुओं की उत्पत्ति कैसे हुई? यह जीवाणु कीड़ों की अपेक्षा इतने सरल थे कि शायद उनका मृत पदार्थ से पैदा होना संभव हो सकता था, जबकि कीड़ों का इस प्रकार प्रजनन असंभव था। जीवशास्त्री इस विषय पर बहुत समय तक चर्चा करते रहे। अंत में 1748 में एक ब्रिटिश जीवशास्त्री जॉन टबरविले नीडम ने एक प्रयोग किया। उसने मांस का शोरबा लिया जिसमें तमाम सूक्ष्मजीवी थे। उसने इन सूक्ष्मजीवियों को खत्म करने के लिए शोरबे को चंद मिनटों तक उबाला। फिर उसने उस उबले शोरबे को एक बर्तन में डालकर सील बंद कर दिया। उसे पता था कि जब तक बर्तन बंद रहेगा तब तक उसमें से बाहर से सूक्ष्मजीवी नहीं घुस पाएंगे। डिब्बा खोलने पर अगर उसमें कुछ सूक्ष्मजीवी मिलेंगे तो वो शोरबे में से ही निकले होंगे। नीडम ने सील बंद बर्तन को कुछ दिन वैसे ही रहने दिया। जब उसने उसे खोला तो वो सूक्ष्मजीवियों से लबालब भरा था। नीडम को इससे छोटे जीवाणुओं के स्वयंस्फूर्त प्रजनन की अवधारण के सही होने का पक्का यकीन हो गया। क्या नीडम के प्रयोग से इस मामले का हमेशा के लिए समाधान हुआ? एक इतालवी जीवशास्त्री लाइजारो स्प्रिंजिनी इससे असंतुष्ट थे। क्या नीडम ने शोरबे को देर तक अच्छी तरह से उबाला था? शायद कुछ सूक्ष्मजीवी बहुत ताकतवर हों और उन्हें मारना कठिन हो। शायद नीडम को बचे हुए जीवाणु दिखाई ही ना दिए हों और कुछ दिनों में प्रजनन के बाद बर्तन में उनकी तादाद बहुत बढ़ गई हो। 1766 में स्पेलेंजेनी ने अपना परीक्षण शुरू किया। जीवाणुओं को मारने के लिए उन्हें कितनी देर तक उबालना होगा? उसने पाया कि कुछ जीवाणुओं को मारना वाकई में मुश्किल था। वो इस नतीजे पर पहुंचा कि सभी सूक्ष्मजीवियों को पूरी तरह खत्म करने के लिए शोरबे को कम से कम आधे घंटे तक उबालना जरूरी होगा।